اختتام کی طرف اور مزید خوبصورتی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. پری کوارٹر فائنل کے مقابلے جاری ہیں اور روزانہ ہی جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے ایک ٹیم آگے کی طرف جاتی ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جاتی ہے. آج دو شہروں کے اسلامی بھائی ہیں, ایک تو باب الاسلام سندھ کا شہر میرپور خاص ہے اور دوسرا پنجاب کا شہر دار السلام توبہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف کے اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے, ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ قلم رکھا کریں. سلسلے کے دوران بڑی پیاری معلومات بعض اوقات حاصل ہوتی ہے, بس بے ساختہ بعض اوقات زبان سے نکلتا ہے کہ یہ بات تو بالکل نئی میں نے سیکھی ہے, پہلے کبھی نہیں سنی تھی, لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اہم باتیں لکھ لیا کریں. آپ کی ایک ڈائری ہو ذہنی آزمائش کے لیے, ایک رجسٹر ہو آپ کے ساتھ رہے, آپ کو یاد دلاتا رہے کہ سلسلے میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے. آج دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے, آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سلسلے کو جیسے جیسے آگے لے کر جائیں گے اچھی خوبصورت اور نرالی تبدیلیاں بھی کرتے جائیں گے. آپ بھی اس میں ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم اگلے سلسلوں کے اندر اور کیا ایسا خوبصورت سیگمنٹ شامل کریں جو مزید دلچسپی کا اور علم دین کا باعث بنے. آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے, میرپور خاص کے اسلامی بھائی اور دار السلام توبہ کے اسلامی بھائی اپنی جگہ تشریف رکھیں. خوش نصیب طیب کے قریب ہے, نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھ چکے ہیں, میرپور خاص اور دار السلام کے اسلامی بھائی. انشاءاللہ ان سے تعارف بھی حاصل کریں گے اور یہاں تک یہ پہنچے ہیں اب کیا کیفیات ہیں, تیاری کیسی ہے یہ بھی معلوم کریں گے. لیکن آپ کو بتائیں گے کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا دو بڑی بہترین ٹیمیں ہمارے ساتھ تھیں, ایک ٹیم ہم سے جدا ہو گئی اور ایک ٹیم آگے بڑھ گئی. ایک اور یوسف بھائی, ایک بڑا حسین اتفاق ہو رہا ہے جی, حسین کا لفظ واپس لے لیتا ہوں کیونکہ شاید بہت سو کے لیے حسین نہیں ہوگا کہ بڑے شہروں کی ٹیمیں جو ہیں وہ پیچھے جا رہی ہیں. باب المدینہ کراچی کی ایک ٹیم باہر ہو چکی ہے جی, مرکز الاولیاء لاہور کی ایک ٹیم باہر ہو چکی ہے. تو آج دیکھا جائے تو دونوں شہر اتنے مشہور نہیں ہیں جی, لیکن اپنے اپنے صوبے میں ان دونوں شہروں کی بڑی اہمیت ہے. اور سکھر کی ٹیم اگلے راؤنڈ پہنچ چکی ہے اور واکینڈ کی ٹیم پیچھے ڈسکوالیفائی ہوئی تھی, سردار آباد والے آگے پہنچے, ایک بڑا شہر آگے پہنچا ہے. لیکن کل بڑا ایک امیزنگ تھا کہ مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم باہر ہو گئی اور بڑا اچھا مقابلہ ہوا. آئیے پہلے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں جی. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, چار دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں مرکز الاولیاء لاہور اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. مسجد قبا کی کوئی ایک فضیلت بتائیں. اگر اس میں ایک نماز پڑھیں تو ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والی شخصیت کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. تھوڑا سا مشکل سوال ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مدد کا آپشن لیتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. المدد. المدد جناب, کس سے مدد لیں گے؟ لاسٹ میں جو بھائی ہیں جناب کھڑے ہو جائیں. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام, مدد لی انہوں نے مگر مددگار کا جواب درست نہیں. جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. خلفائے راشدین میں ان خلفاء کے نام بتائیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے برابر عمر پائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تین خلفائے راشدین, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان تینوں نے نبی پاک کی عمر مبارک کے مطابق 63 سال عمر پائی. اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا, پورا جواب آپ کا درست نہیں ہے. تین. تین. مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوئسچن. کوئی چیز. اتنا سوچ کر جواب دینا تھا تو پہلی جواب دے دیتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. 11. آپ نے کہا 11, اس میں 17 حروف ہیں. گزارے طیبہ کے 50 نمبر ہیں, مرکز الاولیاء لاہور 45 نمبر ہیں, 5 نمبر کا فرق ہے. اب اگر مرکز الاولیاء والوں کو آگے جانا ہے تو درست کیجئے کہ کم از کم تین جوابات دینے پڑیں گے, کیونکہ ہمارے پاس چار درست کیجئے ہیں, 8 نمبر ہیں. اللہ, پہلے بیل بجا دی ہے مرکز الاولیاء والوں نے, سوچا بھی نہیں ہے کیا ہے. کفران نعم. بتائیے جناب. رفیق الحرمین، اللہ اکبر، آگے پیچھے پیچو خم آتے رہے اور آخر کار مرکز الاولیاء لاہور والے پیچھے رہ گئے اور گلزار طیبہ سرگودا والے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے آگے آئیے. جی جناب، گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی آگے بڑھے ہیں اور آج باری ہے میرپور خاص کی اور دارالسلام توبہ والوں کی. آخری موقع ہے، اگر آگے بڑھ گئے تو اور موقع ہیں، ورنہ شاید گھر جانا پڑے. قریب تو میرپور خاص والے ہیں لیکن کیا معلوم جیت کر جانا چاہتے ہیں یا جناب اگلے سلسلے کے لیے خوشی خوشی گھر جانا چاہتے ہیں. بہرحال خوش سارے ہی جائیے گا، مقصود جیتنا ہارنا نہیں، مقصود دنیا بھر کے ناظرین کو علم دین پہنچانا ہے. تینوں اسلامی بھائی دونوں طرف کے اپنا اپنا تعارف پیش کریں گے. جی میرپور خاص والے. عدیل الرحمن اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ ثانیہ. جی میرپور خاص سے تعلق؟ جی میرپور، ماشاء اللہ، میرپور خاص جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جی سید عادل افتاری، اسلحہ برائے کھلاڑیان کو صوبائی ذمہ داری ہے میرپور خاص کے. چلے جناب، ہماری مجلس سے اسلحہ برائے کھلاڑیان، اس کی صوبائی ذمہ داری ان کے پاس. تیسرے اسلامی بھائی. محمد ریحان اتاری بن عبد الرحمان، میرپور خاص جامعۃ المدینہ، درجہ رابعہ. چوتھے درجے کے میرپور خاص کے طالب علم ہیں. اب باری ہے دارالسلام توبہ والوں کی. جی محمد فہد سعید اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ خامسہ یعنی پانچواں درجہ، اور ساتھ ماسٹر ان اردو فروم پنجاب یونیورسٹی لاہور. جناب پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بھی طالب علم رہے ہیں. جی غلام حیدر مدنی، ناظم جامعہ دارالسلام. جناب ناظم صاحب بھی آئے ہیں. تیسرے طالب علم. محمد احمد فریدی، میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے اور فیصل آباد میں درجہ خامسہ کا جامعہ قادر رضویہ ٹرسٹ میں درجہ خامسہ یعنی پانچویں درجے کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ساتھ جی سی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش. جناب ایم اے انگلش بھی کر رہے ہیں. جناب ایک ماسٹرز آف اردو ہیں، ایک ماسٹرز آف انگلش ہیں. جناب خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اب دیکھیں جواب کیسے دیتے ہیں. دونوں طرف کی تیاری ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. لے جس کا جو نصیب ہے، نہ اس کا کوئی دام ہے. جناب علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے. اس سے پہلے کے مقابلہ شروع کریں، وقت ہوا ہے مدری چینل کے ناظرین کے سوال کے جواب دینے کا. جو کل سوال ہم آپ سے کر کے گئے تھے، آئیے اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور قرآ اندازی بھی کرتے ہیں. آئیے جناب، مدری منیا آئی ہیں ماشاءاللہ، تشریف لائیے. سوال کیا تھا؟ کل سوال کیا گیا تھا کہ حدیث پاک کے مطابق بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کے کتنے گھر والوں کی بلاؤں و مصیبت سے حفاظت فرماتا ہے. جواب تھا 100، یعنی 100 آس پاس کے جو پڑوسی ہیں ان پر گویا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں اگر کسی نیک آدمی کا پڑوس مل جائے. سبحان اللہ. اب چند جواب جو ہم تک سوال کے جواب تو بہت ساروں نے دیے ہوں گے، جو سلیکٹو نام آئے ہیں. سوشل میڈیا جو فیس بک کا مدنی پیج ہے، مدنی چینل آفیشیل، جہاں لوگوں نے جواب دیے وہاں سے یہ نام مجھ تک پہنچے ہیں. ذیشان رضا اتاری، حارث میمن، زمزم نگر حیدرآباد، فہد سعید اتاری، عثمان اکرم، محمد اشفاق اتاری، بنت مظفر واہ کین، محمد مبین سیالکوٹ، سید حسنین رضا باب المدینہ، ام فہد پنجاب، ام مزمل سبی بلوچستان، بنت کاشف باب المدینہ کراچی، عمار زاہد قادری راول پنڈی، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال. اب جناب سید حسنین رضا باب المدینہ کراچی، آپ کا تحفہ نکل آیا ہے. باب المدینہ میں ہوتے ہیں تو یہیں سلسلے میں آ کر بھی تحفہ لے سکتے ہیں، ورنہ اپنا ایڈریس بھیج دیجئے تو آپ تک انشاءاللہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا. اب ایس ایم ایس کے ذریعے جنہوں نے جوابات دیے تھے ان میں سے چند نام: نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت سید حسین اتاری گجرات، بنت رحمت مرکز الاولیاء لاہور، بنت رزاق پاک پتن شریف، بنت یعقوب اوکاڑا، محمد رفیق گجراوالا، بنت شبدیر چیچا وطنی، اکبر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، سیف اللہ خان میرپور خاص، بنت رفیق باب المدینہ کراچی، اویس رضا باب المدینہ کراچی، بنت ایوب اتاریہ ڈگری باب الاسلام سندھ، بنت سید خلیل الرحمان اتاریہ عارف والا. آج تحفہ جا رہا ہے بنت سید حسین اتاری گجرات. گجرات کی اسلامی بہن ہیں، آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے تاکہ آپ تک تحفہ بھجوایا جا سکے. اب باری ہے جناب آج کے سوال کی، جو آپ کے سلسلے کے اختتام سے پہلے ہمیں جواب دینا ہے. وہ کون سا شہر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا جو اس کی تکلیف اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا؟ میں بروز قیامت اس کا گواہ یا شفیع ہوں گا. وہ کون سا شہر ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس شہر کی اگر اس شہر میں اسے کوئی تکلیف یا مشقت ہو اور وہ ثابت قدم رہے تو آقا فرماتے ہیں بروز قیامت اس کا گواہ یا شفیع ہوں گا. جواب ملے گا مہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. تو جلدی جلدی انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے بدری چل کے ناظرین اب سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور العلم نور. جناب میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہوگا, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت ان کے خوف خدا کا کیا عالم تھا؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب موت کا انتقال کا وقت آیا تو آپ کے صاحبزادے نے آپ کی طبیعت دریافت فرمائی, تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے سب فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے, ابھی جواب کا وقت نہیں ہے, کیونکہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی نہیں, جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں تجھ سے پرامن نہیں رہ سکتا. جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں, میں تجھ سے پرامن نہیں رہ سکتا. کیا شاندار ذہن تھا اپنے ایمان کی حفاظت کا. اللہ کریم ہمیں بھی یہ ذہن نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جب قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے اس وقت کیا ہوگا اور قیامت کن پر قائم ہوگی؟ دار السلام والوں سے سوال ہے. خوش نصیب طیب کے قریب ہے العلم نور العلم نور. جب قیامت قائم ہونے کو 40 برس رہ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کے انتقال کے بعد جو ہے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے چلے گی, تو اس صورت میں جو مسلمان جو ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کی روح جو ہے وہ کفر انصری پر پرواز کر جائے گی اور سارے کافر کے کافر ہی رہ جائیں گے, لہٰذا انہی پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی. کسی مسلمان پر قیامت طاری نہیں ہوگی, ساری کائنات میں غیر مسلم رہ جائیں گے. ایک ایسی خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 40 برس کے بعد کہ جس سے سارے مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. ہم آج خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ بتا دیں, خصوصی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, آج ایک میرپور خاص کی ٹیم ہے اور دوسری توبہ والوں کی ٹیم ہے جن کے درمیان مقابلہ جاری ہے. آپ بھی غور سے دیکھتے جائیے انشاءاللہ. جناب اب میرپور خاص والوں سے سوال ہے کہ بعض لوگ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, بتائیے ایسا کرنا کیسا؟ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے. یوں ہی گناہ کے کام میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا یہ ناجائز ہے. حکم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی دوسرے کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ تھا, ہمارے خاندان کا رسم و رواج یہ ہے. یاد رکھیے جو شریعت کے خلاف کام ہے چاہے والد نے کیے ہوں چاہے دادا نے کیے ہوں چاہے خاندانی رسم و رواج ہو وہ نہیں کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا میرپو خاص والوں سے ایک سوال ہے, ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہوگی آپ کی. دو جامعۃ المدینہ کے طلبا ہیں اور ایک ہمارے تنظیمی ذمہ دار ہیں, جواب یہ دے رہے ہیں. کوئی آپ لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا یا حضرت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, کوئی پلاننگ ہے اس میں؟ نہیں, ایسی تو کوئی ترکیب نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ, لیکن اچھا لگ رہا ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہوتے ہوئے سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے یا یہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ یاد کر سکتے ہیں. ایک عام ذمہ دار جس کے پاس آپ کچھ اور بھی کام کرتے ہوں گے, ظاہر ایک فیملی کے معاملات بھی ہوتے ہوں گے, پی ٹی سی ایل میں بھی جاب کرتے ہیں, پی ٹی سی ایل میں جاب بھی کرتے ہیں, فیملی بھی ہوگی, تو کیسے وقت نکالتے ہیں سوال کے جواب یاد کرنے کے لیے؟ میری رات کی ڈیوٹی ہے نا پی ٹی سی ایل کے اندر, تو رات میں مجھے کچھ حصہ مل جاتا ہے یاد کرنے کا. اچھا, پھر بیچ میں جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو اس کے دوران کچھ یاد کر لیتا ہوں. اچھا, تو ڈیوٹی چھوڑ کے تو یاد نہیں کرتا؟ نہیں نہیں, ڈیوٹی چھوڑ, جاب تو پوری کرتا, جاب پوری کرتا. ہاں, جاب پوری کرنی چاہیے, کمپلین نہ آنا شروع ہو, ہمیں کمپلین نہ آ جائے پی ٹی سی ایل والوں کی کہ جناب وہ ذہنی آزمائش کی وجہ سے بندہ غائب ہے. ویسے بھی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم جس چیز کی اجرت لیتے ہیں, اگر ہم نے جتنے گھنٹوں کی جاب کی ہے تو وہ گھنٹے پورے کے پورے کرنا, جس کے ذریعے ہم نے جہاں بھی جاب کی ہے وہاں پورے کریں, نہیں کم اگر کسی وجہ سے کم کرتے ہیں تو وہ کٹوتی کروانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کام کم کریں, ٹائم کم دیں, تنخواہ پوری لیں, یہ جو زیادہ لینا ہے یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ اس کے لیے بہت پیارا رسالہ ہے, رزق حلال کمانے کے طریقے, بڑا پیارا رسالہ ہے, مختصر رسالہ ہے, اس کو حاصل کیجیے. ہر ہی امپلائی کو, ہر ہی بزنس مین کو پڑھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سو کو امپلائی رکھنے پڑتے ہیں, اجیر رکھنے پڑتے ہیں اپنے آفس میں, ان کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے. بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے لیے برکت اور پاکیزگی کا باعث ہے؟ فرمان کا مفہوم یہ کہ انسان خود کمائے, پھر اسی کمائی ہوئی رقم سے وہ خود کھائے یا لباس پہنے, اور پھر اس کے بعد اپنے سے دیگر دوسرے لوگوں کو بھی کھلائے اور پلائے, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے خیر و برکت کا جو ہے وہ باعث ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون انہوں نے سنایا کہ جو شخص, جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا پیا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو بھی کھلایا, یعنی اپنی فیملی کو, اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. تیسرا سوال ہے بیت پرخاص والوں سے, بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کی افضلیت میں کیا فرق ہے, فضیلت میں کیا فرق ہے بتائیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امت میں افضل ہے, لیکن بعض بنی اسرائیل کی بعض آیات کے اندر بنی اسرائیل کو عاملین کہا گیا ہے, یعنی تمام امت سے افضل, لیکن ان کا افضل ہونا ان کے ہی وقت کے زمانے میں تھا, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا افضل ہونا دائمی ہے. عالمین, یعنی آپ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں بعض آیات میں عالمین بھی انہیں کہا گیا, یعنی تمام جہانوں سے افضل, لیکن یہ ان کے دور تک تھا. نبی پاک سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور پیارے آقا کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اے امتی تیرے بھاگ جاگ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہاتھ میں آیا. سبحان اللہ, جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, بلکہ صلوۃ والسلام میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. واقعی ہماری قسمت ہے نبی ان کی غم امتی, وہ ہمارے نبی ان کی غم امتی, امتی تیری قسمت لاکھوں سلام, آسیوں تھام لو دامن, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام, اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام. حال ہے توبہ والوں سے, دارالسلام توبہ والوں سے, اللہ والوں سے لوگوں کے الزام دور, ان کی حمایت کرنا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ والوں کی حمایت کرنا کس کا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ, اللہ والوں سے الزامات دور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ. واہ واہ واہ واہ, جیسا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے اعتراضات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتراضات کو جوابات. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم, حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام پر ہونے والے اعتراضات کا خود رد فرمایا, یہ سنت الہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ والوں کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں پر ہونے والے الزامات کا خود رد فرماتا ہے، تو ہمیں کس طرف ہونا چاہیے؟ اولیاء اکرام کی شان دل میں ہونی چاہیے اور ان سے سچی محبت ہونی چاہیے. پھر خاص والوں سے سوال ہے، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، یہ تو آپ ہی بتائیں حضرت والے. حافظہ درست کرنے کے لیے جو دائنے ہاتھ رکھ کے سر پہ 21 بار یا قوی ہو پڑے گا تو اس کا حافظہ درست. جناب بہت سارے طلباء یہ پوچھتے ہیں حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، ایک بار پھر سن لیں. جو کوئی نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دانا ہاتھ سر پر رکھ کر 21 بار یا قویو پڑھ کر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ قوی ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ہمیشہ باوضو رہنا یا ہمیشہ صحیح وضو کرنا، یہ کس کی پہچان ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنا اور صحیح وضو کرنا یہ کامل مومن کی پہچان، کامل مومن کی پہچان ہے. جناب درست دے دیا ہے. قریب الموت مریض یا میت کے قریب جائیں، جب جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مریض یا میت کے قریب جائیں تو اچھا بولو کہ فرشتے تو ان کی آمین، اس کے کہنے پہ آمین کہتے ہیں. جی میت کے پاس جائیں یا بیمار ہو جو قریب الموت مریض ہو اس کے پاس جائیں تو اچھی بات کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچانک موت، یہ ایک بڑا سڈنلی صدمہ بھی ہوتا ہے، کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اچانک دنیا سے چلا گیا. مگر بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ اچانک موت مومن اور کافر کس کے حق میں بیٹھی، کس کے حق میں کیسی ہے؟ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے ذلت ہے، اور اس سے جو مومن ہے وہ بیماریوں کی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. مومن اچانک موت جو ہے وہ مومن کے لیے راحت ہے، کافر کے لیے پکڑ ہے. مومن بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی ہو تو زندگی بھی اچھی ہے، اور کلمے والی، عافیت والی، بغیر بیماریوں کے ساتھ، محتاجی کے بغیر موت آ جائے وہ موت بھی اچھی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان والی اور نیکیوں والی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو اے کاش ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، دید مصطفیٰ والی، کلمے والی، شہادت والی ہمیں موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرمائے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں، اور جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے ابھی تک جو ہے غلطی نہیں کی ہے. پانچ سوال دونوں کے ہو گئے. جی یوسف بھائی، اب آپ حاضرین کی باری ہے. جی دیکھتے ہیں یہاں پر ٹیم سے تو غلطی نہیں ہوئی، مگر کیا ہمارے حاضرین صحیح جوابات دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایک آسان سوال کریں گے اور ایک تھوڑا سا مشکل سوال. بتائیے مقام ابراہیم کس جگہ کو کہتے ہیں؟ اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد راشد. مقام ابراہیمی کانہ کعبہ کے عین سامنے، جو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں، جس کو جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جس پتھر پر حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جواب درست مان رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم کاؤنٹر مدینہ اور سوغات مدینہ پیش کر رہے ہیں. اچھا جناب، ان دو انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. زیادہ مشکل ہو گیا. ان دو انبیاء اکرام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل ہم عجائب القرآن غرائب القرآن یہ تحفے میں پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مکتبۃ المدینہ سے ایک اور رسالہ جو اس ہفتے باپا نے عطا کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے. جناب پانچ پانچ سوال دونوں طرف سے ہو گئے ہیں، اب باری ہے پھر بھی پرو خاص والوں کی. کسی کو بد دعا دینے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ کیا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ اپنی جان پہ نہ اپنے مال پہ نہ اپنے اولاد پہ بد دعا کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی اللہ سے مانگنے کی ہو اور وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. جی جناب بد دعا دینے میں کچھ لوگ بالکل نہیں چوکتے، بلکہ یہاں ماں باپ بھی، جی ہاں میں والدین سے بات کر رہا ہوں، بعض اوقات بچے نے کوئی تنگ کیا یا بات بری لگ گئی، ٹھیک ہے دل آزاری آپ کی ہوئی ہے، مگر بد دعا نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر آپ ہی زندگی پر روتے رہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسی جملہ کہہ دیا. میں وہ جملے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ہر قوم میں ہر زبان والوں کے الگ ریپیٹ جملے ہوتے ہوں گے. تو بد دعا اپنی جانوں پر نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد اور اپنے مالوں پر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ کیا معلوم وہ قبولیت کی گھڑی اور قبول ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس مسلمان کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس دعا کرنے والے کے اوپر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے لیے یہ اسی کی مثل عطا فرما. جناب اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کو دعا دے گا. جواب درست دے دیا ہے. سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا کیسا ہے؟ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں پہنچانا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ بہت زیادہ اب سنی سنائی باتیں آگے بڑھاتے ہیں، ذرا غور کیجئے. آقا فرماتے ہیں انسان کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کر دے. جواب درست دے دیا ہے. چغلی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ ایک کی بات دوسرے تک فساد ڈالنے کے لیے بتانا یہ چگلی کہلاتی ہے. بلا اذن شرعی چگلی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہوا کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا، تو آگ یہ چگلی نہیں بلکہ خیر خواہی کہلائے گی. لوگوں پہ فساد ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کی بات دوسرے کو بتانا چگلی ہے. کسی ضرورت شرعی کے بغیر چگلی کرنا حرام ہے. مثلاً جسے بات پہنچا رہا ہے نہ پہنچانے میں اسے نقصان ہوگا تو اب بتانا واجب ہے، کیونکہ اب یہ چغلی نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے. یعنی کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہے، رشتہ کرنے جا رہا ہے، اب رشتہ کرنے سے پہلے بتا دے کہ بھائی ہم نے ایسا پایا ان کو، تو اب یہ خیر خواہی ہے، یہ چغلی نہیں. اور خامہ خواہ فساد ڈالنے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بتائے تو یہ چغلی ہے. اللہ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. مرنے کے بعد اچھے اور برے اعمال راحت اور اذیت کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ مرنے کے بعد برے اعمال اس کی شکل کتے کی اور بھیڑے کی شکل میں مستقل ہو کر یا کسی اور کی شکل میں آ کر اس کو اذیت دیں گے، اور نیکی کے اور نیکوں کے اعمال مقبول حسن و مقبول صورت میں اس کو ان سو راحت دیں گے. گناہ گاروں کے اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا کسی اور شکل بن کر اسے ایذا پہنچائیں گے, تکلیف پہنچائیں گے. یعنی برے اعمال جو ہیں وہ گویا خطرناک صورتوں میں آ کر تکلیف پہنچائیں گے, اور جو نیک ہوں گے ان کے مقبول اعمال, نیکیاں جو ہیں محبوب صورت پر یعنی پیاری صورتوں میں بن کر اسے انس اور راحت پہنچائیں گے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا لے کر جانا ہے. اللہ گناہوں کی عادتوں سے جان چھڑائے اور نیکیوں کی عادت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اگر مردے کو دفن نہ کیا گیا تو کیا اس سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ اگر مردے کو دفن نہیں کیا گیا, جہاں بھی پھینک دیا گیا تو اس سے وہیں پر بھی وہیں پر حساب و کتاب ہوگا. حتیٰ کہ شیر نے بھی اس کو کھا لیا تو شیر کے پیٹ میں بھی اس کا حساب و کتاب ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ لوگ جل کر مر جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی باقیات نہیں ملتی ہیں, سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح کی موت سے محفوظ فرمائے. قبر ملنا بھی یہ مردے کے نصیب ہوتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. اور لیکن کہیں بھی وہ ہوگا اس سے عذاب یا سوال یا جو بھی اس کے معاملات ہیں, ثواب و کتاب, حساب و کتاب, وہ سارے معاملات ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ ہمارے درمیان ابو بنتین حافظ حسان بھی تشریف لے آئے ہیں, اور آج ماشاءاللہ یہ اپنے مدری پھولوں سے بھی نوازیں گے, نعت شریف بھی ہمیں سنائیں گے. مرحبا کہتے ہیں حافظ صاحب کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب نواں سوال ہے, اور اب یہ سوال آپشن والے ہیں. 6 رجب المرجب کو ان میں سے کن مشہور بزرگ کا عرس ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال تو اتنا آسان ہے کہ آپشن بھی نہیں دینے چاہیے, لیکن چلے میں ہماری میمنی میں کہتے ہیں ویدھی پوری کر دیتا ہوں, فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں. داتا صاحب, حضرت خواجہ غریب نواز اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. جی جناب, خواجہ خاجگان, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. خان بھائی ہمیں خواجہ صاحب کی منقبت کا ایک شعر بھی سنا دے تو کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبدالحبیب بھائی, میری خواہش ہے کہ یہ منقبت میں خواجہ کے در پہ جا کے پڑھو. کیا بات, سبحان اللہ. انشاءاللہ اس سے پہلے ہمیں بھی تو سنائیں گے نا. انشاءاللہ. میرا خواجہ عطا رسول ہے, میرا خواجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ عطا رسول ہے, وہ بہارے عشق کا پھول ہے, وہ بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ, چمن علی کا نہال ہے, چمن علی کا نہال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جناب باری ہے ہمارے دارالسلام توبہ والوں کی. بتائیے کہ تراوی کی جماعت کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں سے سوال ہے, سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ 40, 30 یا 50؟ 30 صحیفے سر. آپ نے کہا 30 صحیفے. جناب درست دے دیا ہے. حضرت امام حسن کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع, کربلا یا جنت المعالی؟ جنت البقیع میں. امام حسن رضی اللہ عنہ کا سوال ہوا تھا آپ سے, آپ نے کہا جنت البقیع. دوسرا آپشن کربلا بھی تھا, جنت المعالی بھی تھا, آپ نے کہا جنت البقیع, اور جواب آپ کا بالکل درست ہے. اللہ اکبر, 10 کے 10 صحیح جواب ہیں. دونوں ٹیموں کی تیاری آپ کے سامنے ہے. آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. پہلا سیگمنٹ علم نور ہے. کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب دونوں کے 20-20 نمبر ہیں, اور اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور, العلم نور. جناب اعلی حضرت امام اہل سنت کے گلشن کے مہکتے پھول, اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں اس کی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی خوبصورت واقعہ, کوئی آیت قرآنی, کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے, اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے بریلی کے تاجدار نے اس شعر کس شعر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. میر پور خاص والوں سے سوال ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے. اس وقت پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا, یقین رکھ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اللہ اکبر, یہ تو میرے آقا کی گویا معجزہ بھی ہے, غیب کی خبر دینا بھی ہے, کیونکہ دو شہید جنہیں کہا وہ ساتھ کھڑے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوال یہ ہے کہ اس خوبصورت واقعے کے بارے میں ہمارے امام نے کون سا شعر لکھا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑی. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا کہ سب اصحاب صفہ کو پلاؤ. اس پیالے سے 70 صحابہ اکرام نے دودھ پیا لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس شعر کے اندر اس مبارک واقعے کا تذکرہ کیا ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. دیکھیں اگر یہ زمان و بیان سیگمنٹ ہوتا نا تو آپ کا شعر میں نے کینسل کر دینا تھا. دوبارہ پڑھیں. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. شیر کہتے ہیں دودھ کو, یعنی وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا ذرا ہمیں بھی تو بتائیے نا اے ابو ہریرہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. عبد الحبیب بھائی دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق, شیری کہا انہوں نے اور شیر, شیر کے معنی ہی دودھ ہے. ہاں دودھ ہے اور شیری کے معنی ہی الگ ہو جاتا. جناب ابو ہریرہ نے بھی کچھ پنجابی ٹچ دے دیا تو انہوں نے ہریرہ کہہ دیا تھا ہریرہ. تھوڑا سا تلفظ کی بھی درستی ہم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر. جی جناب, میر پور خاص والوں کی باری ہے. وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قرآن پاک کی آیت, دو آیت ہیں, اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے, وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. بتائیے کون سا شعر. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, بولو وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخرا نہیں کہتا. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور محب بھی ہوں. اعلی حضرت نے اس مبارک حدیث کی طرف کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا جناب اب ہمارے حاضرین کی باری ہے. ہماری دونوں ٹیمیں تو غلطی نہیں کر رہی ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک ہی شعر میں نبی پاک کے دو معجزات کی طرف شاندار اشارہ کیا، سورج کے پلٹانے کا بھی اور چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا بھی. شعر ایک ہی ہے اور ایک ہی شعر کے اندر ان دو عظیم معجزات کو بیان کیا ہے. جناب جنہوں نے پچھلے ماہ تین دن کا مدنی قافلہ کر لیا ہو. سنے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک آتے ہی بھول گئے. دو معجزات، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تحفہ دیجیے ان کا جواب درست ہے. ایک اور شعر بھی اعلی حضرت کا جس میں ان دونوں معجزات کا تذکرہ کیا ہے. چلے جناب، میرے رضا کی کیا بات ہے، دونوں معجزات کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے. بتائیں گے یا اشارہ دوں؟ چلے پہلے دیکھیں کسی کو یاد ہے کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ماہ تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا. واہ. حافظ مزمل اختاری. اشارے سے چاند اشارے سے چاند چیر دیا، واہ واہ، چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا یہ تاب و تبا تمہارے لیے. جواب درست دے دیا ہے. میوہ جاتے مدینہ اور تسبیح تحفے میں دی جائے. ماشاء اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، یہ تاب و تبا تمہارے لیے. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب. دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے اور ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب ڈبل بارہ نمبر، دارالسلام بھی برابر ہے اور میرپور خاص بھی برابر ہے. اب چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. العلم نور، العلم نور. جمعہ کے روز سورہ آل عمران تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میرپور خاص والے جواب دیجیے. حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی آیت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رات تک دعا کرتے رہتے ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیت. سورہ آل عمران کی پوری تلاوت ہے یا آخری آیت کی ہے؟ دو آیتیں آخری. جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. سوال بھی آپ سے سورہ آل عمران کا ہوا تھا، آیتوں کا تو نہیں ہوا تھا. کیا انہیں پورا نمبر دیے جائیں گے یا ایک نمبر دیا جائے گا؟ ایک نمبر دیا جائے گا. جواب کمپلیٹ نہیں تھا. پہلی بار ایک نمبر کٹا ہے کسی بھی ٹیم کا. دارالسلام والوں سے باری ہے. قرآن پاک کی چار شاخیں بیان کیجیے. قرآن پاک کی چار شانیں بیان کیجیے. قرآن پاک کا کوئی پہلو مکمل نہیں، مکمل کوئی پہلو نامکمل نہیں. اور نمبر دو، قرآن پاک میں جو بیان کردہ احکام ہیں وہ سارے کے سارے انصاف پر مبنی ہیں، اور قرآن پاک میں بتائی گئی تمام چیزیں یہ حق اور سچ پر مبنی ہیں. اور نمبر چار یہ کہ قرآن پاک میں آج تک جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے وہ تحریف اور تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے، یعنی قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے. آپ کا جواب درست ہے. جو روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھے، حدیث مبارک میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جو پیارا کا سزم پڑھا، جو 200 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ادائے قرض کے علاوہ. روزانہ 200 بار قلہ اللہ شریف پڑھ لیا کرے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت زکریہ علیہ نبینا والے صلاحت وسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی, اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اولاد کے ساتھ ساتھ پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات اولاد زبردست آزمائش بن سکتی ہے. بالکل صحیح کہا جناب, پاکیزہ نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے. ایسی اولاد جو ماں باپ کو بعد میں تکلیف دے وہ اولاد کس کام کی. اللہ ہم سب کو جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنائے, فرما بردار بنائے, اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب چلیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھائیس نمبر ہیں دارالسلام والوں کے, 27 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے, ایک نمبر کا فرق ہے. اور دلچسپ ترین سیگمنٹ کی باری آ گئی ہے جس کا نام ہے زبان و بیان. العلم نور, العلم نور. تلفظ درست کرنا ہے, باری ہے میرپور خاص والوں کی. دکھائیے اسکرین پر صحیح کیا ہے اور غلط کیا. غلطی یا غلطی؟ غلطی صحیح. اچھا غلطی صحیح کیسے ہو گئی بھائی؟ غلطی تو غلطی ہوتی ہے. کیا ان دونوں میں لفظ درست کون سا یہ بتائیے. صحیح غلطی صحیح پھر کہہ رہے صحیح ہے مطلب کہ صحیح درست یہی. ہاں درست کہیے نا. خیر صحیح بھی ٹھیک تھا لیکن لوگ ایسا نہ سمجھ جائیں کہ غلطی کرنا صحیح ہے. اس میں درست لفظ یہ ہے غلطی. تو لوگ غلطی کہتے ہیں وہ غلطی نہیں واقعی غلطی ہی اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اصل لفظ صحیح غلطی ہے اور لام پر زبر ہے اور یہی درست تلفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری دارالسلام والوں کی ہے, بتائیے صحیح تلفظ کیا ہے. حافظہ. جی جناب, حافظہ یا حافظہ؟ حافظہ. آپ نے کہا حافظہ. جواب درست دے دیا ہے. میرا حافظہ بہت مضبوط ہے, حافظہ بہت کمزور ہے. یہ حافظہ نہیں ہے حافظہ ہے. اب جناب میرپور خاص والوں کی باری ہے, پھر تلفظ درست کریں گے. بدری چل کے ناظرین کیا آپ بھی اپنے تلفظ درست کرتے ہیں کہ نہیں اس سیگمنٹ کی اور اس سلسلے کی برکت سے؟ جی صحیح تلفظ حت الامکان ہے. حت الامکان یا حت الامکان؟ حت الامکان. آپ نے کہا حت الامکان اور یہی جواب بالکل درست ہے. حت الامکان لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, حت الامکان یہ درست ہے. آگے درست بھی کل سے لکھ دیجئے گا تاکہ جن کو نوٹ کرنا ہو ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہ ذرا ہماری مجلس سے میری عرض ہے. اب اگلے چوتھے سوال کی طرف چلیں گے, بتائیے کیا تلفظ درست ہے. حجر اسود یا حجر اسود؟ جی حجر اسود. حجر جیم پر زبر ہے, حجر اسود یہ درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. تلفظ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب باری ہے محاورے, اس کا مطلب بھی بتانا ہے. جناب بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے. ابھی جی ریسنٹلی 3 یا 4 دن پہلے میں نے یہ محاورہ امیر علیہ السنت سے سنا تھا. اچھا چلے جناب. عقل مند آدمی کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں جاتا ہے. عقل مند آدمی کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں جاتا ہے. اب بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے, اس کو ذرا ترجمہ بنائیے, اس کا کوئی جملہ بنائیے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا لیکن اس میں میرا خیال ہے لفظ استعمال مت کیجئے گا, اس لیے ہم آپ کا جملہ اسکپ کر دیتے ہیں. بہرحال آپ سے پوچھنا مانا ہی تھا اس لیے آپ کو 2 نمبر دے رہے ہیں. دارالسلام والوں کی باری ہے, بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں. ناظرین سوچ رہے ہوں گے پھر مٹھائی کی دکان میں کیڑے کیوں نہیں ہوتے, اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کیجیے, مٹھائی زیادہ نہ ہو جائے. زیادہ دوست بنانے میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے, آخر کار لڑائی ہو جاتی ہے. زیادہ دوست بنانے میں زیادہ دوستی اور پر تکلف جو ہے نا اس میں پڑنے سے جو ہے نا وہ نقصان ہی ہوتا ہے. زیادہ دوستی اور بے تکلفی میں لڑائی ہو جاتی ہے, یعنی بعض اوقات لوگ اتنا فری ہو جاتے ہیں. ایک نارمل دوستی ہے ٹھیک ہے, بہت زیادہ جب بے تکلفی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ بہت زیادہ مٹھائی میں کیڑے ہی پڑ جاتے ہیں. جناب آپ اس کا کچھ اس کا جملہ بنا کے بتائیں. انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ عقل مند اور سمجھدار ہونا چاہیے, کیونکہ بسا اوقات انسان جو ہے نا وہ مٹھائی میں کیڑے پڑ جانے کا مصداق بن جاتا ہے. چلیں جناب یہ محاوروں کا جملہ بنانا بھی آسان نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ باوقار رہنا چاہیے کیونکہ بہت مٹھائیوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. یہ جملہ میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے. اب باری ہے میر کو خاص والوں کی. بہت نقطوں میں ایک ناک والا نکو. اللہ اکبر. بہت نقطوں میں ایک ناک والا نکو, یہ کہاں سے مجلس والے محاورے لے آتے ہیں بھائی اتنے مشکل مشکل؟ یہ آج کل تو نہیں بولے جاتے ہوں گے. بہت سے عیب والوں میں ایک بے عیب بھی عیب والا سمجھا جاتا ہے. دوبارہ کہیے. بہت سے لوگوں میں بہت سے بے عیب لوگوں میں بہت سے عیب والے لوگوں میں ایک عیب والا بھی بہت سارے عیب والوں میں شمار ہوتا ہے. نہیں جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ جملہ غلط بول گئے. دو بار میں نے موقع دیا. بہت عیب والوں میں ایک بے عیب بھی, یعنی جس میں عیب نہ ہو وہ بھی عیب والا سمجھا جاتا ہے. یعنی بروں کی صحبت رکھیں گے تو آپ بے شک برے کام نہیں کر رہے, مگر آپ ان کی وجہ سے اس صحبت کی وجہ سے آپ بھی عیب والے کہلائیں گے. تو ایسی دوستیاں نہیں کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بہت نقطوں میں ایک ناک والا نکو ہو جائے. یعنی جناب اب باری دارالسلام والوں کی ہے. بھڑکے بھڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا. مفسد لوگوں کو چھیڑ کر اپنے ہی گلے مصیبت ڈالنا. فساد کرنے والوں لوگوں کو چھیڑ کر اپنے گلے میں مصیبت ڈال لینا, یعنی بھڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. شیر کے منہ میں ہاتھ دینا یہ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے نا. ہاں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, کیسے کیسے محاورے ویسے چلے. کبھی آ جائے گا یہ والا بھی, اس کا بنائیں گے کوئی جملہ بنائیں گے. بھڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا. ویسے ہاتھ لگتا ہے ڈالنا نہیں چاہ رہے, ہاتھ ڈالنا نہیں چاہ رہے. جی فرمائیے. ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور پرامن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑکے چھتے میں ہاتھ ڈل جاتا ہے. ڈل جاتا ہے. جی جناب. چلے جناب یہ ہو گئے محاورے بھی ہو گئے ہیں, اور اب باری ہے جملے تحریر کرنا ہے. ذرا ہمارے بورڈ لائے جائیں اور پھر انشاءاللہ کچھ تحریر کرواتے ہیں. تو ہمارے حاضرین میں سے بنائے گا کوئی محاورے کا. بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں. چلے یوسف بھائی دیکھیں کون جملہ بناتا ہے. جی آج انشاءاللہ ان کو ہم بہت ہی پیارا تحفہ دینے جا رہے ہیں. سیرت الجنان تفسیر قرآن کی منتخب صورتوں کی تلاوت اور اس کی تفسیر ترجمہ انشاءاللہ عزوجل یہ ہم میموری کارڈ کی صورت میں ان کو تحفے میں پیش. ماشاءاللہ یہ مدنی چل کے ناظرین تفسیر قرآن, قرآن پاک کا تلاوت ترجمہ اور تفسیر سیرت الجنان, بہت ساری صورتوں کی تفسیر جو ہے یہ آڈیو میں موجود ہے. بہت سارے ناظرین کہتے ہیں اردو پڑھنا نہیں آتی, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ میموری کارڈ لگا کر اپنے موبائل میں یا کسی بھی ڈیوائس میں آپ روزانہ ہی تفسیر قرآن سن سکتے ہیں. جی بہت سارے گناہ کرنے والوں میں ایک گناہ کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. یہ میرا سوال تو تھا بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں, اس محاورے کو جملے میں شامل کیجیے. آپ اسے یہ تو ہو گیا نا. بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں, کوئی مٹھائی والا جواب دے گا کیا؟ بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں کہ مانا بھی بھول گئے ہوں گے شاید. بہت زیادہ بے تکلفی, بڑی دوستی کرنے میں ایکسٹرا بے تکلف ہونے میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ تو جواب ہماری ٹیم نے دیا ہے نا جناب, یہ تقریباً وہی جواب دے رہے ہیں جو ہماری ٹیم نے دیا. چلو وہ بھی دے دے تو حرج نہیں ہے, ہمیں پتا تو چلے یہ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں. چلیں اگر کسی کو اچھی بات بتائی جاتے وہ بھی اس میں بھی کیڑے نکالتا ہے. بہت مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں جناب, مشکل ہو گیا ہے. چلیں اب آتے تحریر کیجئے کی طرف. میں جملہ کہوں گا تین بار اور آپ نے لکھنا ہے. پہلے غور سے سن لیجئے گا جملہ. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. میں بیچ میں ایک اور بار بھی پڑھ دوں گا, اب لکھیے. لکھیے آپ جو میں نے جملہ کہا وہ لکھیے. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. جلدی کیجئے, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. جو ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. آپ رک جائیں گے جناب, جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک چیز تو ہمیں ناظرین کو یہ سکھانی تھی, پین دیجئے گا, تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے آپ. بے خوف اس طرح لکھا جاتا ہے, بے اور خوف الگ. بعض لوگ بے خوف اس طرح لکھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. بے خوف اس طرح لکھنا یہ درست نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. اور چونکہ وقت کے اندر آپ پورا نہیں لکھ سکے ہیں اس لیے ہم میرپور خاص والوں کو دو نمبر دے رہے ہیں اور دارالسلام والے کو ایک نمبر دے رہے ہیں. کوشش کریں کہ وقت کے اندر بات پوری کر لیں. دوبارہ اس کو صاف کریں گے, ایک اور جملہ لکھیں گے. اور سے جملہ سنیں گے. اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو, اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو, اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. جی جتنے کا تم کو انتظار دیر سے مسلسلہ جتنے کا تم کو انتظار دیر. اپنی حاجات خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. جناب آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ ہم آپ کو جو آج سکھانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ خوبصورت کچھ لوگ یوں لکھتے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی نے خوب اور صورت الگ الگ لکھا ہے. خوب اور صورت الگ الگ لکھا ہے. صحیح املا جو ہے وہ یہ ہے, خوبصورت الگ الگ لکھنا یہ درست نہیں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اپنی حاجات خوبصورت, اچھا بات معاف کیجیے گا, ہاں میں غلط الٹا بول گیا ہوں. یہ لکھنا غلط ہے اور خوبصورت لکھنا صحیح ہے. تو ان سے غلطی ہو گئی ہے اور دارالسلام والوں کا جواب جو ہے وہ درست ہو گیا ہے. دو نمبر دارالسلام والوں کو دیے جائیں گے. جناب آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور اب باری ہے ہمارے یہاں. کون لکھیں گے یہاں سے کون آئے گا بھائی؟ یوسف بھائی جی. دو اسلامی بھائی لے کر آئیں, کوئی مدنی فیس کے ساتھ لائیں تو زیادہ اچھا. مدنی فیس ہونی چاہیے. ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی تاریخ دے دیں بس اسی مہینے میں. نہیں ہاتھوں ہاتھ یہ مدنی قافلہ کر بھی سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, صبح روانہ ہو جائیں یا اس جمعرات کو چلے جائیں. مدنی قافلہ آ جائیں ماشاء اللہ. ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ آ جائیں ماشاء اللہ. جناب جلدی آ جائے جلدی آ جائے. ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, یہ لکھیے, ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اس میں کیا درست کروانا تھا آپ نے؟ ادب بھی تو کرنا ہے نا. جی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. چلیں, ہمیں تو بڑوں کا ادب بولا تھا, بڑے بڑے الفاظ دیکھنے کا تھوڑی بولا تھا. مار کر دیجیے گا. دیکھیں چاہیے جو ہے نا اس میں اوپر حمزہ نہیں آئے گا, یہ درست نہیں ہے. یہ چاہیے یہی ٹھیک تھا, لیکن یہ آپ ہٹ جائیں سائڈ پہ. یہ حمزہ یہاں پر جو لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور اردو املے کے لحاظ سے بڑوں میں بڑون بنا دیا, یہ آپ کے یہاں بڑون کہا جاتا ہے. نون میں نقطہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور یہ حمزہ یہاں بھی نہیں آئے گا, دونوں ہی کا غلط ہو گیا بھائی. نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ادب بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. چاہیے آپ نے صحیح لکھ دیا ہے, تو چلیں جناب دونوں کی ایک غلطی ہے, تو دونوں کو پھر بھی چلیں پانی کافی میں, ویسے بھی سمجھنے کافی میں پھر بھی جانا ہے, اور ان کو جو ہے وہ تبرکات والا پانی دے دیجیے. تشریف رکھیں انشاءاللہ. مدری چل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے, ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. جناب 39 نمبر ہیں دارالسلام توبہ والوں کے, 35 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 نمبر کا یہ فرق کیسے پورا ہوتا ہے, مگر اب وقت ہوا ہے. ایک بات توجہ کے ساتھ, العلم نور, العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے دا پاور آف کوشچن, سوال کی اہمیت. سوال, اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. مثلا سوال کسی کے علم کو جانچنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے, ایز این ایگزام اور ٹیسٹنگ, جیسے ہمارا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش. اور ایک ریٹوریکل کوشچن ہوتا ہے, یعنی ایسا سوال جس میں جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ کچھ سمجھانے کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹیچنگ میں سوال کی بڑی اہمیت ہے. چلڈرن آر نیچرل لرنرز, بچے ہر چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور صحیح وقت پر کیا ہوا صحیح سوال ان کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ بن سکتا ہے. گڈ کوشچنز ول ہیو گڈ آنسرز, بیڈ کوشچنز ول ہیو بیڈ آنسرز. اچھے سوال کے جواب بھی اچھے ہوں گے, اور ایک مثبت شخصیت کی تعمیر ہوگی. صحیح جواب دینے سے بچے کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے. عام طور پر بچوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے, بیٹا اب بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ایک ریسرچ کے مطابق بچپن میں اس سوال کا جو جواب سیکھ لیا جاتا ہے کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا, اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان اپنے 70% تک صلاحیتیں اور وسائل صرف کر دیتا ہے. صحیح سوال زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اہمیت اتنی ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے ساری توجہ ایک دم اس سوال کی طرف ہو جاتی ہے. تھاٹس ٹیمپرری ہالٹ, سوچیں رک جاتی ہیں, دماغ صرف اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوتا ہے. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ, امیر اللہ سنت خود جلوہ فرما ہوتے ہیں, ذہنی آزمائش, ان سلسلوں میں بھی فارمیٹ وہ کوشچن آنسرز کا ہوتا ہے. انتہائی دلچسپ انداز سے علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے, علم دین سیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم کچھ نیکیاں اشاروں کے ساتھ سیگمنٹ کریں, یہاں اسلامی بھائیوں سے ہمیں کچھ درست کروانا ہے. کون کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن دازی ہوگی, ایسے نہیں ہوگا. ٹوکن آ گئے ہیں یا تھوڑی دیر میں؟ چلے تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایک سلسلہ کریں گے. ہمارے حاضرین کے جب ٹوکنز ہمارے پاس آ جائیں گے, آئیے اب شروع کرتے ہیں. ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں. کچھ نیکیاں اشاروں میں, کچھ نیکیاں اشاروں میں. جی نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر مسکرانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا اس کا جس سے اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو یہ صدقہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ مسکرانے والا دیکھا اور کسی کو بھی اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے جو ہے وہ اچھے اخلاق والے. سبحان اللہ. اچھا کثرت مزاح اور زیادہ ہنسنے سے پرہیز کریں, احتیاط کریں کہ اس سے وقار جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو مسجد کے اندر ہنسنا نہیں چاہیے. مسکرانا بہت اچھی چیز ہے اور کہا یہ بری چیز ہے. مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ یعنی بہت زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, یعنی دل مردہ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات تبسم فرماتے, کبھی کبھی تبسم فرماتے تو دانت مبارک سے سبحان اللہ آپ کے دانت مبارک اولوں کی طرح سفید نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تو دیواریں جو ہیں سبحان اللہ وہ روشن ہو جایا کرتی. نبی پاک کے مسکرانے کی برکت سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی. سبحان اللہ. اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نبی پاک کا وہ چمک اٹھتا, اور کیسے چمکتا, گویا چاند کا ٹکڑا ہے نبی پاک کا مبارک چہرہ جو ہے ایسے چمکا کرتا. یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ ریڈی ہیں, آپ سے کوئسچن کیا جائے. میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے آج کا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ کیسا دکھتا تھا؟ چلے کون بتائے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی. سنتیں آپ نے سیکھی ہیں. اچھا یہ پچھلا سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ میں نے پچھلے کئی سلسلوں میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری سنتیں بیان کرتے ہیں, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو بھی کچھ سنتیں یاد ہیں یا بھول گئے ہیں. اچھا مجھے سے سوال کرنے آ گئے ہیں جی. پانی پینے کی سنتیں مجھے بتائیں. میرا کوئسچن تھا اور آپ نے خود کوئسچن کرنا شروع کر دیا, کمال ہے جناب. چلے ٹھیک ہے. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے کئی سلسلوں میں سنتیں بیان کی, آج مجھے کچھ بتائیں آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں کہ پانی پینے کی سنتیں. چلیں پانی پینے کی سنتیں اور آداب میں بیان کرتا ہوں کہ پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی جب پینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے سے پہلے پڑھ لیں. پانی کو دیکھ کر پینا ہے, پانی روشنی میں پینا ہے, ٹھیک ہے. اور پانی تین سانس سے پینا ہے, ایک بار پیا الگ کر دیں گے, پھر پیئیں گے ایک گھونٹ الگ کر دیں گے, پھر جتنا پینا ہوگا پی لیں گے, تو تین سانس سے پیئیں گے. پانی کو بیٹھ کر پینا ہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے.

جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے۔ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے۔ بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی۔ اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا۔ مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ یکساں تعلقات رکھے۔ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عاجزی کے ایسے الفاظ نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو۔ زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی۔ بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا۔ مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے۔ ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی۔ کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ آمین آمین۔ آئیے، وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی۔ حافظ احسان صاحب تشریف لائے ہیں تو ان سے کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ لیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، مدینے جانے کی تمنا ہے تو درود پڑھو پڑھو۔ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلی حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اور اس میں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے ہی مصر اے میں، مطلے میں لفظ استعمال کیا ہے، سید ابرار۔ ابرار یہ نیکوں کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا نیکوں کے بھی سردار ہیں، اور سارے نیک بنتے ہی انہی کے نظر کرم سے ہیں۔ یہ ولیوں کے بھی سردار، صحابہ کے بھی سردار، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ نظر کر دیں گے تو ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے۔ آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں کرم کی التجا کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو یہ پذکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ پذکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے، جو تم سے سر کوئی پھیرے، ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر پھیرے، جو تم سے سر کوئی پھیرے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، جو تم سے سر کوئی پھیرے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ تلا تم کیسے بھی ہو مگر اے نا خدا من اشارہ آپ فرمائے آقا اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرمائے آقا اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور اس شعر میں شہزادہ اعلیٰ حضرت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو معجزات کا تذکرہ فرماتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ دو صحابہ کرام رات کا وقت تھا, گھر جانا تھا اور چونکہ اندھیرا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جو لاٹھی تھی جو عصا جس سے سہارا لے کر لوگ چلتے ہیں بڑی عمر کے, تو اس پر نظر کرم فرمائی تو وہ لاٹھی روشن ہو گئی, چمکنے لگی گویا ٹارچ کی طرح روشنی والی ہو گئی ٹیوب لائٹ کی طرح. تو ایک صحابی کا تو گھر آ گیا, اب وہ دوسروں کو آگے جانا تھا تو انہوں نے دوسرے صحابی نے ان کی لاٹھی سے اپنی لاٹھی ٹچ کی وہ بھی روشن ہو گئی. اللہ کیا بات ہے, کیا بات یہ جگہ ہے نا جی. کیا یہ دونوں نے اپنی لاٹھی ٹچ کی تھی جی. اس جگہ پر مسجد نور کے نام سے ایک مسجد بنائی عاشقان رسول نے. اب تو وہاں جانا بڑا مشکل ہے لیکن الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے حاضری ہوئی تھی اور ہم نے مدری چینل پر وہ مقام اور وہ مسجد بھی دکھائی تھی ہمارے سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں. کیا بات ہے میرے آقا کی, آقا خود تو نورانی ہے, جسے ٹچ کر دیں وہ بھی نورانی ہو جائے. اور دوسرے مصرے میں آپ سنیں گے اس معجزے کا تذکرہ کہ جس میں ایک مرتبہ جنگ کے وقت ایک صحابی خوب لڑے, اتنا لڑے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی اور اب سرکار کے پاس آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تلوار ٹوٹ گئی اب کیا کیا جائے. تو ان کے پاس بھی ایک لکڑی تھی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو وہ تلوار بن گئی. اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے. تو یہ بات شہزادہ اعلی حضرت یوں نظم فرماتے ہیں, تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو آقا, تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو, جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے, جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے, تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پرے الٹا, تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا, جو تم چاہو کہ شب دن ہو آقا, جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے, جو تم چاہو کہ شب تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی, جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جا, قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی. شہزادہ اعلیٰ حضرت لکھتے گئے سرکار کی شان میں, یہاں تو وہ بارگاہ ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہتے ہیں قوافی اور مسامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسے ہی دے ماشاء اللہ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی بات نرالی، ان کے خاندان کی بات بھی نرالی، خاندان اعلیٰ حضرت کے اشعار کی کیا بات ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے ابو بنتین حافظ احسان صاحب سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گشتہ فاطمہ بنت امین اتاری پاک پدم شریف سے عرض کر رہی ہوں۔ مدنی چہر کا سلسلہ ذہنی آزمائش اگر عربی میں کہوں تو ماشاء اللہ، اگر اردو میں کہوں تو یہ سلسلہ دلوں کو چھونے والا ہے، اور بات کروں انگلش میں یہ سلسلہ مارکو ہے اور امیزنگ ہے، اگر پنجابی میں کہوں تو یہ سلسلہ بڑا ہی چنگا کے سونا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے تو یہی ایک زبانیں آتی ہیں، اگر اور آتی تو ضرور بولتی۔ اور عبدالحبیب بھائی، آپ پاک پتن تشریف کب لا رہے ہیں؟ اس بار بھی آپ سے آنا تھا لیکن نہیں آ سکے۔ عبدالحبیب بھائی، اس وقت پلیز ضرور تشریف لائیے گا۔ جی انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، لیکن ایک ہی زبان میں بیان کروں گا۔ آپ کو تو خیر بہت ساری زبانیں آتی ہیں، انشاءاللہ پاک پتن بھی آئیں گے اور بابا فرید کے روزے پر حاضری بھی دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اگلی کال سلسلے میں شامل کر رہے ہیں۔ مدی چینل پہ جو ذہنی آزمائش کا پروگرام عبدالحبیب بھائی اور ان کی پوری کابینہ ہے جو پیش کر رہی ہے، ان کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور خصوصاً عبدالحبیب بھائی جنہوں نے اشاروں کی زبان سیکھ کے خصوصی بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے، وہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ یہی ذہنی آزمائش کا پروگرام ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ ہم گھروں پہ بیٹھ کے جو تعلیم ہم نے آج 25 سال 30 سال 50 سال کی عمر تک حاصل نہیں کری، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں وہ علم عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ اور میری خصوصی گزارش ہے عبدالحبیب بھائی سے، میری ایک بیٹی ہے وہ بھی خصوصی ہے، تو آپ کوئی پروگرام ترتیب دے، کوئی ایسی کلاسز ترتیب دے جو ان خصوصی بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ہو، تاکہ ان بچیوں کو بھی جو ہے یہ مدنی چینل سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے۔ آمین۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس نے ایک بڑی پیاری خوشخبری ہمیں سنائی ہے۔ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ ہم ایک اپلیکیشن پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، ظاہر اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت سارے اشارے بھی ہوں گے، بہت سارے مدنی پھول بھی ہوں گے، آگے جا کے خصوصی زبان میں یعنی اشاروں کی زبان میں بیانات بھی ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ حج ڈاکیومنٹری پر کام شروع کر چکے ہیں کہ حج کے احکام جو ہیں یہ خصوصی اسلامی بھائی کیسے سمجھیں، تو اس پر اشاروں میں ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نے چاہا اگلے چند دنوں میں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت سے، پچھلی بار ذہنی آزمائش سلسلہ ختم ہوا تو ہم جاتے جاتے آپ کو ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن دے کر گئے، معلومات، دلچسپ معلومات کتاب دے کر گئے۔ اللہ نے چاہا اس بار اس سلسلے کی برکت سے ہمیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ایک شاندار اپلیکیشن ملنے جا رہی ہے۔ بہت بڑا کام ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ میں نے اس کام کو شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ بولنا کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کے جواب میں فر جملے بول کے چلا گیا، لیکن اگر مجھے سب چیزوں کو مجھے بتانا پڑتا، ذرا اشارے دکھائیے گا، یعنی میرے ایک ایک لفظ پر ان کو کتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جب میں نے خود کرنا شروع کیا تو واللہ یہ احساس ہوا کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر یہ سب مجھے اشاروں میں کہنا پڑتا تو شاید میرے ہاتھ بھی تھک جاتے اور نہ جانے میں کتنی غلطیاں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی اس نعمت کا بہترین استعمال کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ایک ویڈیو منظر ہے ہمارے پاس ذہنی آزمائش مدری منوں میں مدری منیوں میں بزرگوں میں اور اسلامی بھائیوں میں یکساں مقبول ہے, مگر ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو آئیے دکھاتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پیٹے پیٹے اسلام بھائیوں, آج ہم ذہنی آزمائش کرنے جا رہے ہیں حسن بھائی سے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ تحفہ کون لے کر جاتا ہے. میں حسن بھائی سے گزارش کرتا ہوں کیا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ اچھے اور بہت اچھے. میں تیار ہوں سوال آپ کے. جی میرا پہلا سوال, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے پیدا فرمایا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. عشق کے بول ان کی مہکنے دل کے گن سے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں. آج دوسرا مشرا پڑھو. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. وقت ختم. دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں 30 پارے ہیں. قرآن کا سب سے پہلا الفاظ کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا الفاظ جو نازل ہوا وہ اقرا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ یہاں سے تحفہ لے کر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, دیکھا جیسے حسن بھائی نے کیسے کہا, آپ بھی ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے اور اس میں کیا بات ہے کیا بات ہے. چلیں جناب, لگتا ہے اگلا ہوسٹ ہمیں مل گیا ہے ذہنی آزمائش کا. ماشاءاللہ اللہ عطا پاک ان مدنی منوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. حسن بھائی آج اب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ناظرین کو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. میں یہاں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا, کافی ٹینشن میں ہوں گے ہمارے میرپور خاص کے اسلامی بھائی. ایک تحریر کروائی گئی تھی ان سے, تو لفظ خوبصورت پر ہم نے ان کے نمبر کاٹے تھے, لیکن بتایا گیا کہ جو نصاب دیا گیا تھا اس کے دینے میں کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے, ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے, اور انہوں نے ہمیں نشاندہی کی, پھر اتنی دیر سے مشورہ جاری تھا, اور اب مجلس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاسٹ تحریر کیجئے میں دونوں ٹیموں کو جو نمبر ہیں وہ برابر دیے جائیں گے, دو دو نمبر دیے جائیں گے. تو میرپور خاص والوں کے جو دو نمبر ہم نے کم کیے تھے وہ اب بڑھا دیے جائیں گے, تو مقابلے میں شاید تھوڑا سا اور چام خوبصورتی اور نیئر آ جائیں گے. کیا اسکور بورڈ ہے وہ آپ کو بتائیں گے پہلے, لیکن پہلے ہم ابو بنتین حافظ احسان صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش کے حاضرین, عبدالحبیب بھائی اور بہت بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا, حاضری کا موقع دیا. مدنی پھول پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں مختصراً, اور اس ضمن میں انشاءاللہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری سنت سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. بہت ہی آسان اور پیاری سنت ہے. حضرت امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ دو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں گئے, تو دونوں ساتھ پڑھتے رہے ایک ہی درجے میں, ایک ہی کلاس میں, اور ایک بہت مطلب فقیہ عالم اور مفتی بن گئے, بہت ذہین و فتین تھے. آگے چل کر دوسرے جو تھے وہ غبی یعنی کورے کے کورے رہے, وہ اتنی ذہانت اور علم حاصل نہ کر سکے. تو اساتذہ اور دیگر لوگوں نے جب غور کیا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے, ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے, ایک ہی ساتھ آئے تھے, اور ایک آگے نکل گئے اور ایک پیچھے کے پیچھے رہ گئے, تو جب ان کے انداز تکرار اور طریقہ کار پر غور کیا تو جو مفتی اور عالم بن گئے تھے, جب بھی وہ سبق پڑھا کرتے تھے, سبق یاد کیا کرتے تھے, تو وہ قبلہ رخ بیٹھ کر سبق پڑھا کرتے تھے. واہ واہ واہ. یہ معلوم ہوا کہ قبلہ رخ بیٹھنے سے ذہانت بھی حاصل ہوتی ہے, اور امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبلہ رخ جو بیٹھا کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے جو بیٹھتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے. تو یہ سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے, اور حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ مجلسوں میں یعنی بیٹھنے میں مکرم یعنی عزت والی مجلس وہ ہے کہ جس میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے. تو الحمدللہ عزوجل یہ ہمارے امیر اہل سنت کا بھی معمول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ایک بار جیلان سے ایک وفد آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لوٹا یہ قبلے سے پھرا ہوا ہے, اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا. تو آپ کی توجہ دلائی تو آپ نے جب لوٹے کی طرف توجہ کی تو لوٹا خود بخود قبلہ رخ ہو گیا. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنی جوتیوں کا رخ اپنی چپلوں کا رخ قبلہ شریف کی طرف رکھا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کی اتباع میں میری حتی الامکان یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رخ بھی میں جب بھی بیٹھوں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھوں اور میری اشیاء کا رخ میری چیزوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. یہ ہمارے امیر علیہ سنت کا معمول ہے, یہاں تک کہ امیر علیہ سنت جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی دسترخوان اس طرح بٹھاتے ہیں کہ جب بیٹھوں تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھوں. یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے اپنے گھر میں جو وضو خانہ بنوایا ہوا ہے وہ وضو خانہ بھی قبلے کی طرف ہے. اور امیر اہل سنت کا ایک اور آپ کو میں واقعہ بتاؤں کہ امیر اہل سنت کسی کے گھر پہ گئے تھے تو الحمدللہ ہم نے بھی امیر اہل سنت سے سیکھا ہے, ہم بھی کسی سے جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے کیونکہ چپل قبلے کی طرف اتار رہی ہے تو اس میں چٹکلا ہو جاتا ہے. وہ ہم پوچھتے ہیں یہ اس میں ذہن دینا بھی مقصود ہوتا ہے کہ یار ان کو بھی ذہن ملے کہ قبلے کی طرف چپل اتارنی چاہیے. تو ہوتا کیا ہے عبدالحبیب بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, اگر ان سے پوچھیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو وہ جا نماز لے آتے ہیں, یار اندر چل کے نماز پڑھ لیجیے گا. تو یہ بہرحال ماشاءاللہ قبلہ روح بیٹھنے کی اور قبلہ روح کے بارے میں اتنا پیارا ذہن اللہ کرے ہمارا بھی ہو اور اچھی نیتوں سے بیٹھے تو یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ ثواب اور برکت کا باعث ہوگا. مزید یہ کہہ رہا تھا کہ امیر اہل سنت جب کھڑے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے باپا کو کہ ایک تو بیٹھنے میں تو اہتمام جب تحریر آپ کی ٹیبل اور کرسی جس میں آپ تحریری کام کرتے ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہوتی ہے تو وہ کسی کے گھر پر امیر اہل سنت گئے پوچھا قبلہ کس طرف ہے تو فرمائے تھوڑا سا ترچھا ہے. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا گھر تو ترچھا ہو سکتا ہے قبلہ تو سیدھا ہی. آپ کا گھر ترچھا ہے, یہ موسوم کرنے کی منسوب کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ہمارا قبلہ تو سیدھا ہی سیدھا ہے. یہاں تک کہ امیر علیہ سنت کو قبلے سے کس قدر محبت ہے کہ اپنا مطلب کوئی چشمہ ہم لوگ عموماً چشمہ جو چشمہ پہنتے ہیں وہ نماز کے لیے چشمہ اتارتے ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ آپ جب اپنا چشمہ اتارتے تو یوں رکھتے ہوں گے بالکل. ذرا دکھا بھی دیجیے بھائی. جی یہ دکھا. ٹھیک ہے جیسے نماز کے لیے بیٹھے ویسے رکھ دیا. یوں رکھ دیا. ٹھیک ہے اس وقت یہ میرا موبائل بھی قبلہ رخ ہے لیکن یہ چشمہ جی ہاں بالکل اس وقت قبلہ رخ ہوں میں. اچھا میں نے آنے سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا اگر مجھے قبلہ رخ بیٹھنے کا شرف مل جائے تو مجھے بتائے یہ کرسیاں قبلہ رخ ہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں قبلہ رخ بیٹھنے کا ثواب اس کی برکت فضیلت جب ہی حاصل ہوگی جب نیت ہوگی ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت چشمہ یوں رکھتے ہیں. ذرا دکھائیں بھائی. ہاں یہ چشمہ بھی قبلہ رخ ہو گیا. یہ اس طرح عموماً لگتے ہیں لوگ نماز میں لیکن امیر اہل سنت چشمہ یوں رکھتے ہیں. یہاں تک کہ جگ کا رخ بھی امیر علیہ سنت قبلے کی طرف رخ. نیت کی بات ہے سبحان اللہ محبت ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ پاکو ہند والوں کے لیے ایک ذوق افزا بات ہے کہ جب وہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کا رخ مدینے کی طرف بھی ہوتا ہے. امیر علیہ سنت نے یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے مدنی پھول آپ کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ یہ آپ حاصل کیجئے. اس کے آخر میں یہ واقعہ جو میں نے بتایا غوث پاک کا واقعہ امام زرنو جی کا واقعہ یہ امیر علیہ سنت نے نقل فرمایا اور اس کے علاوہ قبلہ رخ بیٹھنے سے متعلق 14 مدنی پھول عطا فرمائے اور آخر میں شعر بھی نظم کیا ہے. امیر علیہ سنت کا شعر نہیں ہے یا شعر نقل کیا ہے کہتے ہیں بیٹھنے کا حسی کرینا ہے رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ روبرو میرے خانہ کعبہ روبرو میرے خانہ کعبہ اور خیالات میں مدینہ ہے اور خیالات میں مدینہ ہے تو سارے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی حتی الامکان کوشش کر کے اکثر قبلہ رخ بیٹھا کریں گے ماشاءاللہ جناب بہت پیارے مدنی پھول اللہ کرے کہ ہم عمل بھی کریں اور اس برکت کو بھی لوٹیں قبلہ بھی نظر آ رہا ہے کعبہ سبحان اللہ آئیے کچھ کالز بتایا جا رہا ہے آج کالز بہت ساری ہیں ویڈیو کالز بھی ہیں دو آڈیو کال لیں گے اور دو ویڈیو کالز پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے جی محمد سائن رضا تعلیم مبارک پورین سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے ویسے تو اس سلسلے کا ہر سیگمنٹ ہی نرالا ہے مگر عبدالحبیب بھائی کا سیگمنٹ بہت ہی پیارا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے عبدالحبیب بھائی آپ تو ٹیم کے ہوسٹ ہیں مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حاضرین کے ہوسٹ کون ہیں وہ ہمارے پیارے پیارے یوسف سلیم بھائی ہیں عبدالحبیب بھائی یہ لوگ تو آپ سے مدنی کسوٹی کرتے ہیں ابھی آپ بھی ان سے مدنی کسوٹی کر کے دیکھے تو پتا چلے گا آپ سے عرض ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھے بڑا اچھا مشورہ دیا سائن بھائی اب ان لوگوں کی کرتا ہوں ترکیب کچھ انشاءاللہ جی جناب ایک اور کال دیجیے گا میرا نام حافظ محمد علی اتاری ہے میں گلشن اقبال کراچی میں رہتا ہوں میری عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ یہ آپ کا جو پروگرام ذہنی آزمائش بہت پیارا پروگرام ہے اس سے ہمارے لوگوں کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے لوگوں کو دین کی معلومات مل رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں فیملیز میں لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں تک کہ بیرون ملک بھی لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ جو ذہنی آزمائش میں جو ڈم اینڈ ڈیف جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کا جو آپ نے پروگرام اسٹارٹ کیا ماشاء اللہ بہت پیارا پروگرام ہے آپ سے عرض ہے کہ آپ جو لوگ بول سکتے ہیں سن سکتے ہیں ان سے اپیل کریں کہ وہ بھی اس کا 12 دنوں کا کورس ہوتا ہے اشاروں کی زبان کا اگر وہ یہ سیکھ لیں گے تو ان سے ہمیں باقی لوگوں کو رہنمائی ہوگی اور جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان سے کوآرڈینیشن میں ایزی رہے گا جی ماشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا اور ہم نے پچھلے دنوں ان کے کورس کی دعوت بھی دی تھی مرکز الاولیاء لاہور میں یہ 12 دن کا کورس ہوا تھا اب نئی تاریخ جب ہوگی انشاءاللہ تو اس کا بھی اعلان کر دیں گے اور جنہوں نے کال کی ہے امید ہے اور وہ بھی کورس کر چکے ہوں گے نہیں کیا تو آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور کورس کریں 15 جون کو انشاءاللہ کہاں ہوگا باب المدینہ کراچی میں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ 15 جون کو 12 دن کا کورس ہوگا بہت ٹائم ہے اب تو اچھی نیتیں کر لیجیے اچھا معاف کیجیے گا 15 جون کو اسلام آباد میں ہوگا انشاءاللہ اسلام آباد کا اشارہ یہ چلیں جب اسلام آباد کا اشارہ یہ ہے غالباً یہ مسجد کا اشارہ ہے تو وہاں پر ضرور شرکت کیجیے گا اور ایک ویڈیو کال لیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کراچی سے بول رہی ہوں میرا نام نصرت فاطمہ ہے اور میری عمر 6 سال ہے میں آپ کا وہی پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں اور میں نے آپ کا کلام بھی یاد کر لیا ہے پیاری آواز ہے اور بہت خوبصورت پڑھا آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے برکت عطا فرمائے جناب ایک اور ویڈیو کال لیتے ہیں میں دل کے رمضان سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں عبدالحبیب انکل مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اسٹیج پر 7 اسلامی بھائی ہوتے ہیں اگر وہ 7 کلروں کے اماموں میں ہو تو بہت اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھی طرح کلروں کا پتہ چل جائے گا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بہت بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا آئیے چلتے ہیں سلسلے کو اچھا کچھ تاثرات بھی ہیں جی جلدی جلدی تاثرات بھی لے لیں ماشاءاللہ یوں تو کافی تاثرات ہیں ان میں سے چند انشاءاللہ پڑھتا ہوں ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائی جیسے مزید سلسلے آنے چاہیے، اللہ عز و جل خوب برکتیں عطا فرمائے. محمد اسماعیل بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے، علم نور ہے اور قرآنی معلومات بہت پیارا ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل زبان اور بیان سیگمنٹ مدینہ مدینہ ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی اشاروں کی تو کیا ہی بات ہے. مصطفیٰ الطاف بھائی ہیں، اور ایک اسلامی بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی بمبر کشمیر کب آئیں گے؟ ہاں ابھی تو کشمیر آیا تھا، بمبر نہیں آ سکا. بہت سارے شہر ہوتے ہیں ایک صوبے میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں، اب یہ تو ایک ریاست ہے پوری کشمیر. تو بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضری ہوگی. ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے بمبر جامعۃ المدینہ میں حاضری ہوئی تھی، وہاں ہمارا ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ہے. بہت سارے مدرسے کے ناظرین نے تو یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، وہاں وہاں دعوت اسلامی ہے. پتہ نہیں یوسف بھائی نے کل کتنا مشکل نام دیا تھا، یاد ہے آج آپ کو؟ فگواڑ. فگواڑ اب دیکھیں بولنا مشکل ہے، وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ایک علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں، پارس. پارس جناب، نام بھی نہیں سنے تھے ہمیں دعوت اسلامی نے کیا کیا ہاں دکھا دیا سنا دیا. چلے بمبر بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی. بہت شکریہ، آئیے چلتے ہیں سلسلے کو لے کر، آگے چلتے ہیں. اسکور بورڈ دکھایا جائے ہمیں. جی توبہ کے اسلامی بھائیوں کے 39 نمبر ہیں، اور میر پور خاص کے اسلامی بھائیوں کے 37 نمبر ہیں. فرق ہے 2 نمبر کا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں، کیا ٹوکنز آ گئے؟ باپو قرآن دازی کرنی ہے جی. کون درست کیجئے سیگمنٹ میں ہمارے پاس منچ پر آئے گا یہ دیکھنا ہے. یہ مدنی منوں کے ایک مدنی منا، مدنی منے نہیں کر سکیں گے یہ، درست کیجئے میرے خیال. ہاں بڑوں کہیں مدنی منوں کو آج 2 تحفے دے دیں گے انشاءاللہ قرآن دازی کر کے. سر جناب 3667 آ جائیں. موجود ہیں، آ جائیں بھائی. 3628 موجود ہیں، آ جائیں. یہ 3 اسلامی بھائیوں کے درمیان چوتھے بھی بلا لیتے ہیں. چلو ارے واہ، خصوصی اسلامی بھائی بھی آ گئے. اب یہ بےچارے کیا کریں گے اس میں آ کے، درست کیجئے میں. چلو ان کو بلانے پر تحفہ دے دیں گے انشاءاللہ، خوش ہو جائیں گے. آ جائیں، آ جائیں. پھر ایک اور کو شامل کر لیں. بس ٹھیک ہے، چلیں آ جائیں. آپ کے ٹوکن دکھائیے، آ جائیں. چلے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. چلیں تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. اب آپ کو دکھایا جائے گا ایک لفظ، آپ میں سے جو اس کا صحیح کر سکے، درست کر سکے، وہ ہاتھ اٹھا کر لبیک کہیں گے. جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا ہم اس سے پہلے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے بتائیے کیا درست کرنا ہے. آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یار. بتائیے یہ لفظ کیا ہے. بہت بڑا لفظ ہے بھائی، یہ تو بہت مشکل ہے اتنے سے کوئی کر سکے. جناب کوئی ہے لبیک کہنے والا؟ نہیں پیچھے نہیں، یہاں لبیک کہہ دیا بھائی. یہاں پر آ جائیں گے پوچھیں. بتائیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جنت البقیع. یہ کہہ رہے ہیں جنت البقیع ہے، ذرا دکھائیے. جنت البقیع جناب درست دے دیا ہے. جناب ان کو تحفہ پیش کیجیے، اور باقیوں کو بھی مبارک پانی لے کے جائیے گا. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اپنا ٹوکر اپنے ساتھ رکھیں گے جناب. اب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سیگمنٹ شروع کریں گے. سفر ہے مگر اکیلے. صرف آپ کی ٹیم ہی صحیح نہیں ہوتی ماشاءاللہ، ہمارے حاضرین. ہاں آپ کے حاضرین بھی بڑے صحیح ہیں آج، تو ویسے بھی آپ کو حاضرین کا ہوسٹ کہا گیا ہے. جناب ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں، میرپور خاص والے اور دارالسلام والے ایک یہاں آ جائیں، اور کھڑے ہو جائیں اپنی جگہوں پر، تیار ہو جائیں. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، سفر ہے مگر اکیلے. جناب شروع کریں گے یہ سیگمنٹ، 12 نمبر ہوں گے، کوئی بھی نمبر ایک پسند کرنا ہے، اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی جناب میرپور خاص پسند کریں گے، نمبر چار. نمبر چار, کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ اس میں مدد کا آپشن نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں لے سکتے. امیر اہل سنت نے کتاب نماز کے احکام میں کتنے نماز کے مستحبات تحریر فرمائے ہیں؟ 92. 14 مستحبات تحریر فرمائے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب, باری دار اسلام والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے آپ؟ نمبر 7. نمبر 7, وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں, چہرہ دھونا, دونوں بازوؤں کا کہنوں سمیت دھونا, نمبر 3 چوتھائی سر کا مسحہ کرنا, اور نمبر 5 اب نمبر 4 دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. وضو کے 4 فرائض ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر 6. نمبر 6, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کے لیے جگانے, فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا کیا کہلاتا ہے؟ صدائے مدینہ. صدائے مدینہ, جواب درست دے دیا ہے. دار اسلام والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر 5. نمبر 5, کتاب نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے نماز کے کتنے مکروہات تنزیہ تحریر فرمائے ہیں؟ نماز کے احکام کتاب میں سفر ہے مگر اکیلے, کسی سے مشورہ نہیں لینا, مکروہات تنزیہ کی تعداد بتائیں گے آپ جو نماز کے احکام کتاب میں تحریر ہیں. جلدی کیجئے جی. 30. آپ نے کہا 30, جواب ہے 33. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری میرپور خاص والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 3. نمبر 3, سلام کا جواب کتنی آواز میں دینا واجب ہے؟ اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سامنے والا سن لے جو سلام کرنے والا سن لے, اتنی آواز میں جواب دینا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب توبہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 12. 12, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس میں کتنے حروف ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جلدی گن لیجیے اگر گننا چاہیں تو. 13. آپ نے کہا 13, 21 حروف ہیں. غلطی ہو گئی ہے, مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دونوں ٹیموں کے نمبر جو ہیں وہ 41-41 پر پہنچ گئے ہیں. میرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 9. نمبر 9, تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جناب درست دے دیا ہے. دار السلام والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں جناب؟ نمبر 10. نمبر 10, عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ کون سی کتاب تحریر فرمائی ہے؟ رفیق المعتمرین. رفیق المعتمرین, جناب درست دے دیا ہے. پیرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ اچھا پھر آپ دیں گے. نمبر 2. نمبر 2, کیا سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے؟ جی ہاں دے سکتا ہے. جب سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. دار السلام والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں؟ نمبر 11. نمبر 11, کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب میرپور خاص والوں کی باری ہے. ایک یا آٹھ؟ ایک نمبر. ایک نمبر, نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز وتر کا وقت صبح صادق سے تک ہے. صبح صادق سے کب سے لے کر, یعنی عشاء کی نماز سے لے کے, عشاء کے وقت سے لے کے, عشاء کی نماز کے وقت سے لے کے صبح صادق تک. عشاء کی نماز سے لے کے صبح صادق تک. ویسے تو اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے, فرض پڑھیں گے پھر وتر پڑھیں گے نا کہ پہلے وتر پڑھ لیں گے, عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے. انہوں نے جواب دیا کہ عشاء سے لے کر صبح صادق تک ہے, کیا جواب درست مانا جائے گا؟ ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری توبہ والوں کی ہے. جی جناب, آٹھ نمبر. جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ ستر گنا. ستر نیکیوں کے برابر ہے, جواب درست دے دیا ہے. ستر گنا جمعہ کے دن خوب نیکیاں کیجئے, ستر گنا ثواب ملتا ہے. دونوں طرف کے اسلام میں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, سفر ہے مگر اکیلے. عبدالنبی بھائی یہاں پر مدنی منے بھی موجود ہیں, چلیں بھائی مدنی تعداد میں مدنی منوں سے کوئی سوال کر لیں. بھائی مدنی منوں میں سے کوئی یہ بتائے گا, ابھی صدائے مدینہ کی بات ہوئی, کچھ صدائے مدینہ لگا کر دکھا سکتا ہے؟ مدنی منہ صدائے مدینہ, اب دیکھیں کیا لگا. ابو کے ساتھ گئے ہوں گے کبھی مدنی قافلے میں تو وہ لگا سکیں گے. جلدی جلدی اٹھیے, نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. چلے مان لے سنائیے, لیکن ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. تحفہ دے دیں ان کو بھائی, ماشاء اللہ. سوغات مدینہ, سوغات مدینہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاء اللہ, نماز کے بارے میں آج بہت ساری بات ہوئی اور کئی سوالات اسی نماز سے ہوئے, نماز کی کتاب سے ہوئے, نماز کے احکام. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا امت مسلمہ کو ایک بہت ہی پیارا تحفہ ہے, اسے ضرور ہر گھر میں رکھیے. مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً طلب کیجئے, اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ, 175 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, اور اسکور بورڈ ہمیں اب کیا بتا رہا ہے. چلے آپ جو کسوٹی کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ بتائیں آج ہم ہی آپ کو. اچھا جی, تو آج نہیں ہے, چلے آج میری چھٹی ہے, اس کا مطلب ایسا نہیں ہے بالکل. اچھا, آپ کو چھٹی نہیں دیں گے. اچھا, لیکن تھوڑا سا سسپینس بھی تو ہونا چاہیے نا. اچھا, وقت اچھا پر. آج عبدالحبیب بھائی خود کہہ رہے ہیں تو آپ منع کر رہے ہیں. دلوں کی دھڑکنیں جب تیز ہوں اس وقت روکنے میں تھوڑا. جناب اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دھڑکن کو بھی آرام ہو ہی جائے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو پہلے سے اطلاع مل گئی ہے اور آپ کی تیاری بھرپور. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. اسکور بورڈ بننے میں ٹائم لگ رہا تھا, تو میں نے کہا یہ کام کر لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ بھی گرافکس کے ہی کام ہے. آئیے دکھائیے اسکور بورڈ ہمارا کیا بتا رہا ہے. فورٹی سکس دارالسلام, 47 میرپور خاص, ایک نمبر کا فرق ہے. اور اگلا سیگمنٹ جو آخری سیگمنٹ ہے فیصلہ کر دے گا کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے اور کس نے پیچھے جانا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجیے. جناب سیگمنٹ درست کیجیے ہم نے شروع کرنا ہے, اور اسکور بورڈ کو ذرا چیک کیجئے گا. دارالسلام والے کہہ رہے ہیں کہ نمبر سے تھوڑا سا فرق ہے, ذرا اس کو چیک کر لیں. ہماری ٹیم اس کو چیک کر لیتی ہے انشاءاللہ, اور درست کیجئے سیگمنٹ میں. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو جواب دے رہا ہوگا, پہلے بیل بجائیں گے آپ جناب. جی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے جلدی جواب دینا ہے, اور اسکور بورڈ میں تھوڑی سی میرا خیال ہے تبدیلی کر دی گئی ہے جو کرنی تھی. 47 دارالسلام والوں کے ہیں, اب میرپور خاص والوں کے 46 ہیں, ایک نمبر کا فرق ہے, اور جس سے دارالسلام والے آگے ہیں. آپ کو طریقہ تو پتا ہے, کچھ لفظ دکھائے جائیں گے, اگر آپ اس تک پہنچ گئے ہیں تو بیل بجائیے گا, کیونکہ جیسے ہی بیل بجائیں گے وہ لفظ اسکرین سے غائب ہو جائے گا, غلطی کی صورت میں دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا وہ لفظ جو درست کرنا ہے. آج پہلی بار بیل جلدی نہیں بجائیے, وقت لیا جا رہا ہے. دس سیکنڈ رہ گئے, دو نمبر حاصل کرنے کا موقع ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بیل بجائی ہے جناب دارالسلام والوں نے. وضو خانہ. ان کا کہنا ہے وضو خانہ, روز ہی ہم استعمال کرتے ہیں, کیا اس سے مراد وضو خانہ ہے؟ وضو خانہ جناب درست دے دیا ہے. دارالسلام والے آگے بڑھتے ہوئے اگلا وہ لفظ درست کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک بار پھر 10 سیکنڈ, دو نمبر لیے جا سکتے ہیں. ہمارے حاضرین ویسے پہنچ چکے ہیں. حاضرین پہنچ گئے ہیں جناب, ان کا وقت ختم ہوا. یوسف بھائی دیکھیں حاضرین میں سے کون جواب دے گا. دو نمبر لینے کا سنہری موقع تھا, یہ جب یہ سنیں گے دونوں تو دونوں ہی افسوس کریں گے کہ اتنا آسان اور ہم کیوں نہ پہنچ سکے. نماز وتر, کیا یہ نماز وتر ہے؟ نماز وتر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ان کو انشاءاللہ عزوجل ہم تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چلتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف جو درست کرنا ہے. رکیے رکیے, ابھی ہم نے آپ سے بھی کچھ درست کروانا ہے. چلو میں تیسرا درست کروا لوں پہلے. چلے جناب جی, عبدالحبیب بھائی کو ایک تصویر دکھائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہم, اور عبدالحبیب بھائی نے اس تصویر کو بتانا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے. حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے بوجھو تو جانے, اور یہ سیگمنٹ ہوگا رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری کے ساتھ. چلیں آج میں حسان بھائی آئے ہیں, ان سے تھوڑی مدد بھی لے لوں گا. حسان بھائی کو بتا تو نہیں دیا نا, پھر آپ کو دو تصویریں دکھائی جائے گی. اچھا ایسا ہے, اگر حسان بھائی کو نہیں بتایا تو مدد لے لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, پھر اب مدد نہیں لے سکتا. چلے سر آپ دکھائیے. یہ مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ کے. مجھے دیکھ کر تو نہیں مسکرا رہے, یہ پہلے مسکرائے ہوں گے. کیا یہ رکن شورا ہیں؟ لا. کیا آج ہمارے سلسلے میں ہیں؟ روحانی طور پر ہوں تو, جسمانی طور پر تو نہیں. نہیں ہے, اچھا موجود نہیں ہے. کیا ان کا تعلق دارالافتاء اہل سنت سے ہے؟ لا. نہیں. اور کیا یہ مدنی چینل پر سلسلے کرتے ہیں؟ لا. نہ دارالافتاء اہل سنت سے تعلق ہے, نہ یہ رکن شورا. جی جی, یہ سوری طور پر ہمارے ساتھ ہیں تصویر میں, ٹھیک ہے, یہ صوتی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو اشارہ لے سکتے ہیں. تو یہ تو پہلے سے منع کیا تھا انہوں نے, یہ غلط دیا تھا نا جواب. انہوں نے کہا کہ روحانی طور پر ہوں تو ہوں, ہوں تو ہوں ورنہ موجود نہیں ہے. ہاں اتنا بڑا اشارہ, صوتی طور پر, صوتی صورت میں. ڈائریکٹ تو ہاتھ پکڑانا ہو جائے گا جی. یہ تو میں نے اسی لیے میں احسان بھائی کی طرف ہی جا رہا تھا. ایسا نہیں ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ بنفس نفیس موجود. چلے پانچواں سوال, روحانی طور پر تو میرا صوتی اور سوری سے ہی مراد ہے نا, کہ وہ آواز بھی ان کی آ رہی ہے اور ان کی جو وہ صورت بھی نظر آ رہی ہے. آواز بھی ان کی آتی رہتی ہوگی, ہو سکتا ہے ناظرین میں ہو لیکن جسمانی طور پر. میرے پہلے سوال کا جواب دیں, وہ ہمارے سلسلے میں اس وقت موجود ہے وہ جواب. لا. ہاں تو یہ پھر کہاں لے گئے تھے مجھے صوتی اور. اچھا اچھا اچھا اشارہ بھی ہے. یہ نعت خواہ ہیں؟ نعم. یہ ہمارے جنید شیخ عطاری ہیں. اللہ اللہ, دیکھ لیں حضرت. کیا آپ کا یہ فائنل فیصلہ ہے؟ سوچ لیں. ہاں میرے کون سے نمبر کٹنے, پریشان تو یہ ہیں. ٹھیک ہے جنید شیخ بھائی ہیں, چلیں مزید آپ کوشش کر لیں. اچھا غلط ہے جواب اس کا مطلب. اچھا یہ عارف بھائی ہیں, آواز ان کا چل بھی رہا تھا, پیچھے آواز چل بھی رہا تھا. ان کی تصویر آئی تھی نا, ان کی آواز چل رہی. جی جی جی, عارف بھائی ہیں. عارف بھائی آپ ایسے تھے, چلیں اس پر آپ سے بعد میں الگ سے بات کریں گے. چلے جناب, نہیں وہ ہمارے آپس میں طے کر لیں گے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی, اگلے لفظ کی طرف. کیا درست کرنا ہے بتائیے جناب. جی بیل بجا دی ہے ایک بار پھر دارالسلام والوں نے. مسجد جن, ان کا کہنا ہے مسجد جن. کیا یہ جواب درست ہے؟ مسجد جن جواب درست دے دیا ہے. جناب آخری لفظ دیکھتے ہیں جو درست کرنا ہے وہ کیا ہے. کافی بڑا لفظ ہے جناب, یہاں سب خاموش رہیں گے. جی تسبیح فاطمہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے تسبیح فاطمہ کیا یہ درست ہے تسبیح فاطمہ میرپور خاص والوں کا جناب درست ہے لیکن جناب کچھ دیر ہو گئی اور اب ہمارے توبہ والے دارالسلام توبہ والے آج مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں مقابلہ بڑا اچھا رہا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے ایک ٹیم کو الوداع کرنا ہوتا ہے دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ قرآن دازی بھی ہونی ہے انعامات بھی تقسیم ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی آج دارالسلام یا میرپور خاص 68% رائے یہی تھی کہ دارالسلام توبہ والے آگے جائیں گے اور آج ویسا ہی ہوا اور دارالسلام والے آگے بڑھ گئے ہیں اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات کے جوابات دینے کا مدنی منی آگے آئیں سوال تھا کہ وہ کون سا شہر ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو اس کی تکلیف اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا میں بروز قیامت اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا اور جواب ہے مدینہ منورہ اور صحیح جواب بہت ساروں نے دیا آسان سوال تھا محمد حسان رضا دین گاہ پنجاب بنت غلام عباس شکر گھڑ احتشام رضا تاری ضیا کوٹ سیال کوٹ بنت رحمت مرکز الاولیاء لاہور بنت عاشق خانے وال بنت نور تاریہ بھاول پور محمد بلال رضا محمد جنید باب المدینہ کراچی سلیم چشتی عبداللہ مدنی پاک پتن شریف بنت نور اتاریہ بھاولپور آپ کا انعام نکل آیا ہے اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے اور انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا فیس بک پیج لنک پر جو ہمیں جوابات موصول ہوئے ہیں ان میں سے چند نام کاشف گجرات وقاق جنگ حارث میمن زمزم نگر حیدرآباد محمد غلام طہا حسان ایوان بنت محمد ہند سے بنت علی اصغر باب المدینہ کراچی سے بنت محمد قمر ہند سے بنت نصیر احمد کوئٹہ بلوچستان سے عباد فرید باب المدینہ کراچی سے اویس عمر محمد اشفاق اتاری جنگ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کو یہ تحفہ بنت علی اصغر ہیں باب المدینہ کراچی سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا آج کا سوال جو مدنی چل کے ناظرین سے ہم نے کرنا ہے وہ کون سا شہر ہے وہ یہ کن بزرگ کا فرمان ہے اچھی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا اچھی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت برا ماہنامہ فروری کا فیضان مدینہ جو ماہنامہ ہے دعوت اسلامی کا فروری کا حاصل کیجئے انشاءاللہ آپ کو پھر وہاں سے جواب مل جائے گا دونوں ٹیموں کو تحفہ حسن بھائی کو بلائیں گے آگے حسن بھائی اپنے ہاتھوں سے تحفہ عطا کریں میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ تحفہ پیش کریں بڑا اچھا مقابلہ کیا حضرت یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کرنے کا فیضان ابو ہریرہ یہ کس کو دیا جائے گا جناب جی فیضان ابو ہریرہ میرپور خاص کے وہ اسلامی بھائی جو تنظیمی طور پہ بھی ذمہ دار رہے بہت سارے جوابات اچھے دیے سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکے اگلے ہم سے جدا ہو رہے ہیں مگر فیضان ابو ہریرہ ہمارے بھائی کو دیا جناب کا نام حضور سید عادل بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دے رہے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی ٹیم میں سے کسی کو تحفہ ملے مگر سید عادل بھائی کی تیاری ہم سب نے دیکھی کہ بڑی شاندار تھی اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کا یہ منو کا ہے چلے جناب منو میں سے کس کو تحفہ مل رہا ہے آج مدنی منع اور مدنی 3519 جی کائیں مدنی منا محمد معراج کائیں بھائی نہیں یہ بچوں کی ہے اچھا ان کے ٹوکن آپ کے پاس ہے آجے بھائی آجے معراج بھائی مدنی منع آ گئے اتنے چھوٹے ہیں کہ ابو نے ٹوکن بھی سنبھال کے رکھا ان کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑے گا بھائی پہلے امامہ تو سنبھالے معراج بھائی چلے ادھر آ جائیں چلے جناب یہ آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے ابو چاہیں تو آپ کو کچھ دے دیں اس میں سے ڈبا سنبھال کے رکھیں گے مدنی منو کی آج دو قرآن دازیاں ہونی تھی کیونکہ آج اب ہمارا سیگمنٹ تلاش کیجیے مدنی منو کے لیے نہیں رہا ہے 3812 جی 3812 نہیں ہے آخری ہوگی یہ قرآن دازی اب اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر اصل میں مدنی منع اور مدنی منیا وسا اوقات رکھ کر ہاں ہاں 3533 آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاء اللہ ٹوکن چیک کر لیجیے گا جی دونوں چکو چلیں اب بڑے آ جائیں ان کے والد صاحب کے لیے ان کو بھی دے دیں بڑے اسلامی بھائی 3710 موجود ہیں 3 آ جائیں گے 710 حسن بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحفہ بھی لیں گے آئیے اب مل کر اب دیکھیں گے کہ کل مدنی مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. خلاف کعبہ کا بڑا پیارا تحفہ ان کو جا رہا ہے, تحفے بھی اب اور زیادہ متبرک بڑھتے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, کل جمعرات ہے, کل 9:30 بجے ہمارا مقابلہ لائیو ہوگا, کس کا کس کے درمیان ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک. انشاءاللہ عزوجل 22 فروری بروز جمعرات کراچی مدنی بامقابلہ لاڑکانہ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر انشاءاللہ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں مل کر انشاءاللہ. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, جھوم کر تارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام, جھوم کر تارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام, رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام, رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام, سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام, سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں, جھکائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود, جھکائے اقدس پہ چادر پر امام پر درود, جانِ عالم آپ کی پیدار پر لاکھوں سلام, جانِ عالم آپ کی پیدار پر لاکھوں سلام, ہے یقیناً ہر صحابی جان تارے مصطفیٰ, ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام, مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود, سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام, سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام, خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر, تم مدینے کے حسین گلزار پر لاکھوں سلام, تم مدینے کے حسین گلزار پر لاکھوں, قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے, ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام, یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود ہیں, کاش سب آ کر پڑھے دربار پر لاکھوں سلام, جو گیا آج میرے میں دل کی مرادیں پا گیا, میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام, سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام, ان کے سارے ناتیا اشعار پر لاکھوں سلام, میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار, سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام, سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام,